الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأمد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم جناب سر محترم حضرات علماء کرام دیر محترم مسلمانان رونو مشرانو کشرانو همزولو بکور کی ناس تو زمان میندو خویلو دطول ناول خوزد اللہ تعالی شکر گزاریم چیو کرد بیائی تاثر دا ملاقات و دا ملاوی دو موقع پلاس راکرا او بیاستا سر طول هم چی پیو دیر مختصر نوچس باندے دمر کسیر تعداد کی راجم شوئی اللہ تعالی لے تاثر دنیا و داخلت خیر من نصیب کی محترم ارنو زمخ پر طبیعت دادے زوارم چی ہر کل نبر کی ہر جماعت کی میں بیان ہوئے خو چونکہ تو وقت تنگیوی اور ادل ہوئی چی بعض وقت چی تپا سفرم روانے میں و جماعت کی منزکم ہو اگر چی مسافر یم خو کل میں اگوی تا منزتا میں اوڑان دیکی تو چی میں اوڑان دیکی نو بیا زمان طریقہ دارا چی منزن آباد نس پینزن اس میں جاوی تا خبر ہوگا حضر شیخ صلی رحمت اللہ علیہ دی شاہ منصور اگر با فرمائل چی کمزای تاسو کمونس تولان نیکی نو دی معنا دارا چی اگر خلق تانا صدخیر خبر اوم اولی دل باری یعنی دا مونس تولان دکول دی یو عالم دا دی خبر دلیل بی چې عالم یا دا عقیدت من ټول تاسو عقیدت د ځکه کوم څه وړاندې دي نو چې کله عقیدت در سره دلی نو د عقیدت بیا ځان د پاره مکیش کوه د خدای لپاره کیش کوه زه خامو منی دا قاری احسان سه مخامق تشریف فرماده مولی حسن احمد سه اکثر مرگی خدا و صلاح و صالحین رو کی بی یعنی چه کل از دل تا هم ردوی بدرس کی ندوی تا معلوم ہے چه ما امیشا دا استحصال خلاف جد جهد کرده او استحصال اکسپلائیٹیشن دیتا ہوئی چه دا پل پجیب دی نظری و لکا دی پیشو خوندیور تا گوری چه دی بسو اخلاص جیب تا کتا کئی جی زدی علماء حضرات تو هم ضروری دانه دا چه تا بچه زر روپای ورکی تا بچه لس سر ورکی دو روپای چه سری دا چه سر ورکا اللہ تعالی بستا دا علم فیض عام کی زکر تا که دا ورکڑی مادا و دا ورکی جذبه پیدا شد کنا کرا دل دل دی ملکن سوک عالم ما تا تیلیفونی که وی جیتا سر تسخیر وظیفه چه دا نامو لرک کن نما ورده تسخیر وظیفه دا خدای سر دا وسخر لکو ما فی السماع والارض وسخر لكم الشمس والقمر دائبين چه دا طول کائنات ما و تا تا مسخر کری دی او دا خپل خوخ مطابق پاگیر سورنی کرو حالانکه ما دا اوپر پختو کی او ضرب المثل او آقا ضرب المثل داره چه یو گیر ورکنه نبل دمون دو بستا نا چه سوک در لگیر در کنه دمون دیمو بس دا سه پندرمائی نرمائی پیلاس را کرده اللہ تعالی تا کائنات مون اختیار کرا کرده دا عطر پاساس نمون را بیڑا بارده دا زما आवाज ما زکه دي پرنوزه په خاور تلاړم زما په خیال په یو ورځ کې چې ما سوره لګې او دنیا وخړې غالبا دا په دې په کار کې انده نه وړې له هغه دا پوسه یې وې او دا سینما هم یې دا سین ختم وړل با تقدیر دا وجه قران کریم کې الله تعالی فرمایي زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ تعالی فرمائے سمندر متباکر وچ متباکر فضا متباکر خلا متباکر لازم ما استاد بچی قسم دے آغل تا پا خلا کی سطوری ہم شکایت کے آغل تا پا خلا کی اوزون کیس ہم شکایت کے اگر مرکت چاند سورے سورے کرو نرالتا پا دی مغرب کی د موجوده دور د ټولو نه جینیس فیزیست د طبیعیاتو مشر چې بدن یې ټول مفلوج دی خوځېدی هم نشي خبره هم نشي کولی په یو الیکټرک چیر ناست دی خبر ورله هم یعنې د هغه چې په دا قلب و دماغ کې کوم تصورات ګرځي نه هغه بیا هسې داسې خوله خوځېد او هغه ماشین لګیا دی هغه الفاظ بهیې کنورټ کوي او هغه الفاظ بیا د هغه سټوډنټانو ته وایي او هغه یې لګیا یې علمي کرده کوي دا هغه جدید دریافت او د ټولې دنیا ساینسدانان هغه یې وایي چې هی رایټ هغه وایي قیامت ته مونږ ډېر پړي وو چې دا زر تر زر راشي د درېو وجو یو پاپولیشن بم پخوا ستاسو د ډنډ کوی دا ځمکې زرخیزې دي هغه زرخیز ځمکو له تاسو بیړه غرکه کړه د سیمنټو قبرونه پرې جوړ کړه دومره لوی لوی کورونه خلکو راګیر کړي خدای دې خوار کړه چې دور لوی دنیا دې راګیره کړې دا او دا زرایز مکه په دې بیلډینګونو تباہ او برباد کې خوري بس د مقبرې ځای نه نشته آبادې دومره زیات شو او موږ ورته هم قص کړی چې دا دنیا د خدای بروانه وو هر کې برماست ازماست هر انسان باید دې په خپله فکر وکړي دې بدلام مریشت سره قاری سره سره حاکیم سره سره لمار آبیتی دای ته مې ما خلکو لولې کورونه را ګیر کړې د خورتوا چې اوس دا شروع کړي چې دا میدان په خوي ما دا کچو ساتي سبزې پکې کوي د امام صاحب رحمت الله علیه مزرب دي چې یو سړی د ځمکې مالک دی او د ځمکې شاره ساتلې د آبادی یې نه امام رحمت الله علیه فرمایي چې یو فصل کې به حکومت ورته نوټس وایي چې ستا ځمکه هغه شاره پرته د موشرې سره زیاتې دي دا د خدای مخلوق سره زیاتې دي د خدای مخلوق وګړي هغه یې شرینا وکړ او که هغه دې فصل کې آباد نه کړه نو بیا بل فصل کې به حکومت از خود هغه ځمکه یو بل زمیندار ته حواله کوي چې دې کرا مالک له دومره حصه ورکوا دا نوره پروډکشن بازار ته وباسه الله تعالی په دې مخلوق ډیر مهربان دی خدا مخلوق په خپل ځان ظالم دی او ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله ما چلن چا سره زیاتې نه کړي خلک په ځان په خپل ځان دوسه دغه خبره ناظرانو قرآن کریم فرمائے زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا خلق دا تاسو دا وجه دا خلق دا عمل و کردار دا وجه دا دوید عبی و دا وجه کائنات تباہ و برباد دی او اللہ وی دا احساس نکی یہ مونگا دیر کوتا نظر گی شارٹ سائٹی کوئی ہوتا اوگت نظر مونے لگی اوگت نظر دا منگک تو رو دنے اور دے صحیح او دیکھو تش مسلز دے نو دا پنسل دا غٹوالی مرسولی چیوں گی نو دورا منگک آور نظر ناسی بیرکے کی نو پاگے کیوں بڑھ دنے اوسی خبران زمین کی نازم خود دا نظر دا تیز نہیں ہوتا او وجہ دا چیتے دیوار سر بیرو کی گرمیہ سو سر آسینیر دراز یعنی اس کرا سے دماغ خراب شکی گرمیہ سے مقصد ہے چیتے گرزیدر محفوظ علی چیتے دیوار سر گرمیہ دیوار کنٹرول ساتھی صحیح دا پیشو نظر دا دن لک تیز دے بس دا تیز والی دو وجہ اپورمنٹ دیو بطور اتیارا کیو پراکتیو درسی نو دا کوتا ہے نظر سڑی دا را انجام دلی یا کم چیتے منگا کر جام بھی دا پس مسئلہ دا ناظرین زارو اس منگا فار سائٹ دیو کو تحبیم یو وقتی فائدی دا پارا یو دیرین نقصان کر پریگو صحیح یو دو دو شاعر ہوئی دیر آجی مخبر ہے کرده چه اقوام کے تقدیر نے وہ دل پہ دیکھ لیے ہیں اقوام کے تقدیر نے وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی دیوے لمحے غلطی پسر گلو کانا ٹول قوم پاگے بانے سزا کی دی باہت تسرے پدے بانے سوچ بھی جدا کم حرکت قوم ددی اب لانگ ٹرم آفٹر ایفیکٹس پسی ناظر زانو لوی پورتی سڑے پر خوشحال ہے خو لوی پورم ٹو دی ایکسٹینٹ آف چنہ پھوٹا تبایی رانش نو قرآن شیر نبن کے خلو غلونی سے یہ خودے کہ اتنا بجی بیڑا بر کرا ہے نہ تی جمعہ خلاستے نہ تی بیت اللہ خلاستے بیت اللہ کے پماتات کے ٹول خلق لے گیا ہے اور یہ سڑے پر زان مہین دے سیلفیو باسی اور یہ سڑے کے زان شازہ رکھ کر ہے ناظر زان قرآن کریم فرمائی زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا خلق دا مرو دا کردار و دا بیوز و بے جا استعمال دا وجہ چی کائنات و ریسورسز بے زا استعمال دے مونگا ہر یو شیئر سر کنم او یو غالبا خبر بیا تکرار کن ستاسو تا دی سیم کی وارو وارا میان یری سر تاسو سر کنم قیمت پرس خلاسے مونیشتا تاسو تا جنریٹر لگو ګورې دا هر یو زیرو او ما مال اوري ساينټیفیکلی تاسو ټول تعلیم یافته خلک یې ورنو مې نه راځي چې یو څوک غړي دا خو د پخمان په تعلیم مشهور دی په کتان کې وایي دا صحیح دا کوم د دنیا نظام چې دا په ایکو سیستم روان دی او ایکو سیستم زاو تا چې دا ژوند کې رو په دې کې د مرغوی صدا په دې کې د حشراتو ارض صدا په دې کې د چنجو صدا په دې کې د هوای صدا په دې کې د لوګوی صدا بدی کی دستور اس کو مائل دا تصویر مانا دا بدا تا دی وجہ سائنس دانان ہوئی چھے دا دنیا تبائی اگا بشروع کی گی دا ہنی بیس خاتے میں سرا دا گبین مچائے بڑھو بے ختمی چھے زجی تر دوا کو مرد دا کلا کلا دا گبین مچائے یا اس حشرہ بردائی نزل کی دیر آپ نا آپ آدم چھے تکم دیو سائٹ دیو اور بردوں وان زمان جمن پا دیو آقوش عزیز رستا کم بلن چھے کی گیا پڑا پچھے گیا دا دې غنو په هر دانه باندې 2000 مخلوق محنت کوي په دې کې چینجی محنت سره پس باندې یا لري دې فرټلایزیشن دې سره کوي کدا چینجی مو زما کې راخات نو پر زما کې بیا فرټلایزیشن نه کوي زګه خو ستا موست کې نو ګران دې ته شپې و دې هغه یې کار کوي مروان هغه دې بیا دې تعالی کار کوي هوا هغه دا نو تصویر دې چې قران کریم ذکر کوي نو هغه به کو ستا خدمت کوي چه زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیزهقهم بعض الذی عملوا زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیزهقهم بعض الذی عملوا عاقبت داده انجام داده جدا تاکم عملو کم کار کر دید دین تائج بفیس کے دا انٹریٹیبل ڈیزیز سی رزی ناتا کے دے علاج بیماری اکیم سے وطم دیں گے اٹھا گی بلے جیتے ہو دا سکتے دا سمٹم سودا سے کنفیوزنگ بلے سسٹم دی چے سو دا دور کرنے ذکر چے آر کنفیوزنگ سمٹم دا سی وی چے کرا دے رو کوئی چے آل سیدخ کاری نگلی سنی تا دادی ماری دا سنی نگلی خود اخبر اپروش مطابق حارس ابن کلدہ دا یو عیسائی تبیو دا نبی علیہ السلام سمانش مدینہ منورا کی و عیسائی دا اعلیٰ درجی تبیو فلم حارس ابن کلدہ دے نبی علیہ السلام را ملاقات کرا دے نبی علیہ السلام تینا تپو سکر حارس ستا تب سوئی مازا فی رنگی ستا تب سوئی تو اگر کی راجی خبر دا دری خبری باید چی حکیم سے خدا غیر و بور دونی کے و کل کلینک پر بڑھ گئے اگر تاوی چیال میدہ تو بیت الدار والکی آخر الدوائے والکباد من الحب سمانا البیدہ تو بیت الدار ویدا میدہ دین سانگ ٹول بیمارو فاؤنٹین دے داغی سر خد دے داغی منبادا داغی چیند والکباد من الحب صلی اللہ علیہ وسلم المید تو بیت الداد ٹولو بیمارو مور او جردہ انسانی میادہ او دل وی والکیو آخر الدوا اس کو مارکن دور دے الیکٹن شارٹ ہو رہے ہیں بخواب دخیو کسیو پر نیتا کئی ہوئی جل دا الیکٹن جل دا غیم مارکن شیئر دے انداد دے وی والکیو آخر الدوا دادا ورکول کار لغاز چنزور دے بیماری عربی کے عام دے اب تو غلط دے جس نے خود گئے اب نہ کہ کوئی پشان کو جام بان پتو لگا اس نے تھا نیو او جگر چین اب دم رتا پس کی سگا وہ سے میرے سے مجھے تو پتہ نہ بس کر اس اب بس پڑھ نہیں اور پس نہ تھا تو بس تو بس جو کر بڑا کوئی نہیں جو کر بڑا کوئی بات نہیں کر کر کوئی کو دے دے ناکل حتی نجور لا ناکل خبری بات کوئی روم سپیگر بکار میں بھار وی لا ناکلو حتی نجور وی منتر دے پور خوراک نکو جسو پور منگو گی شوی نیو دکا بغیر در لوگی چا خوراک وروا چی پتی بیدا پتی جگر باندی ناکی پشا پم کئی تی پتی ورمندی دستی خوراک فرمائی کفا ابن آدم آلو قیمات یکن صلبا کفا ابن آدم آلو قیمات یکن صلبا دے انسان دا پارا یو سولک میں خورا کافی دے چی دملا تیری پینی دے سکا چی میں دا بلکل بلتا شکل دا تیر دا سکا خوش بدا مدری گیا وے کفا ابن آدم آلو قیمات یکن صلبا یو سولک میں کافی دی چی داملا ایرانے گی و الا او کنا سڑے ہوئی چی دیر فسلسل لطعامی ہے و سلسل لشرابی ہے و سلسل لنفسی د مې دې درې مې ساده قران د پارا بل درې ما دا وبود پارا بل درې ما دا د ساوستو د پارا حضور اسلام دې تقسیم وکړه عذر وکړه دې شنه نمبر 1 قران زموږ سکا نمبر 2 سوال وې کفبنا ادم الک ما دون یکم نسلبا و الا فسلسل لتغامه و سلسل لشراب و سلسل لنفس درمې صدمې دې دا خوراک پارا بل درما دا سکا د پارا بل درما دا ساغستو د پارا نو موږ دومره خوراک وو چې دوه پوزا یې په یوه کې وسپېل شي او بیا سره دا طبيعت نه خاله قرآن کریم فرمائے زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا فساد ٹول جے پدی دنیا ظاہر دے یا غالب زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا اللہ تعالی فرمائی دا دین پارا عاقبت دارے چی دیتا اسکوم آوشے چی دوی کم عمل کرے دا دین تائج دے فیس کی تکلیف کرتا ملوشی دا اللہ بیر جہون چی دیگا ہوا پس کبر دیر سوچ کو بھی جمال سکتا بعد ہم بیر راسل مقصد تا اور مقصد تا وہ قاری سے ذکر کو دا قاری سے نہیں سڑے دے اور جی کلمات عباد اللہ مولی سے آرانگی اکیتاب لا دل لکھ کمپیوٹر بند لا دروزه چاپ شوې نو نو یو کیسه خوشاله خبره نو ما به تاسو ته په قالی سره خوب کتل وی دا قالی سره جمعه ته نو خوب په دې باندې اکی تا باندې شاته لیکلې چې نو یو قالی سره پیږي شپې ودوم نو دا زموږ دې جمعه ته په قالی سره تاسو نه معلوم چې دې ځای نه استو د حضرت علي سره عبد الله علیه خلیفہ مجاز نو قیصر سره وی چې دا مثلا نو قیصر سره نه استو او بیا یو بل ځای کې ورما ته هیڅ د هزارې او ډېر بزرګ بلی شړ وی اته ناشته او درې د حضرت مدن رحمت الله له ګاڼ بو حضرت مدن رحمت الله له چې د انګريز خلاف کړی چې په جوړ کو نو درې کسان دا ګاډانو خواغل نه پر نو ساتل صحیح اب متوکل علی الله صحیح دا نوم دی وبند جمعیه کې ولا ما هند هغه د دې دیو طالب علمان ډیوټي نه ګورې چې مدني چرته دې تاسو ورته صحیح نو چې د مدني په خپه کېده په دې باندې چې څو پر سره دي لہذا جمعیت علماء هند والا چې مولانا مدن صاحب رحمت الله علیه با کوم ځای ته جلسې له تاو ټرین کې با کوم ډبه کې سور شو نو پسې ډبه کې جمعیت علماء هند په دې ډیرو ورن ټیکټ اوست چې تاسو پر پسې ډبه کې ځکه نو هغه ډبه ته ورخې دي نو دا په دني مراد ولې چې ما سمځي صحیح زما اعتماد علی الله کمزورې دي چې تاسو نه سره اوس مو سره چې دې سبحان الله هر یو سړي سره بندو پردار یو والا بندا چې بلس بندا یو چارو سړی ته ځان خو نه ښکاري ما ته چاوی وي دا ولې دا ټول لیډرانو او مولایانو ولې چې دا سم مخوران د بده شینه دا پولیس پولیس ور سره یو دا بندوقونه ور سره یو یا ګارد ور سره یو ور سره رواني نه ما ورته مې په خاص زموږ د علاقه د زمیندار ورته کاوه اوس په زمیندار کې ټول په ماشین روان ده په خو دا سو غیان ساتل کوم سره او بیا زمونږ د طرف کې نو موږ په غیانو جلسې کوو صحیح د غیانو دور یو مقابله ای دا موږ د بیان د سره زموږ یو مشر زما می یو تور کواله هغه دې زور اور سره نو جمعه ته ما زګر راوت را بازار جمعه ته نو خلک یو کته خلک راه روان نو دې دا یو ته کاکا سره مالې کاکا وېتا سمې چې څه دې دا تور خلک وېتا جن سوا نو دې کې نشه پاټای دې سوا یې کومه پاټای ای ورته دا پاټای نو دا بیان وې خو بیان دې سره کوم وای په کته کړو نو غویانو په جلسه کوله صحیح مونږ خو زمیدار په اشکار خلک دي او زما واده سیون د غویانو نه راځي شو دي نو مونږ یو غویې مسیو نه په لاس دې سمړ مړ روان دي دا د څه کوه داس خو بس دا غوی او مزای چې کله په پوري ورته مونږ کوه یو مې ځوان کې دې طرف یو دې طرف او بیا مو په سر روان شي یو مونږ له کوب باندې شار دا وړو او ما درو به چې کله کونی سره او هغه په کوم داګه شروع نو ما ورته مې دا د جنسي خویان دي چې پوری ورته توکي دي یا تاسو په باندې تو ګور چې موټر نه راکوسی نه پاجي باندې دروازه یې کوي ته چې ته پوهېږې. حضرتانو هر څه کوم ستاسو خدمت ما ته ګورې جرمانی سے وہ دلتا مولانا مجاہد خان سے فضل داروں نے وقت تو کوئی کا حکومت کے وفات سے یہ کمزور نو مولانا مجاہد خان سے حضرت مدنی پگاڑ کی یو گاڑ یو دا زمین جی میں پروگرام دا زندہ ثواب ہے مرحوم امیر مولانا صاحب دا عبد القیوم سے کہ خان دا حضرت مدنی گاڑ یو بل مولانا مجاہد خان سے بول کر خان دا حضرت مدنی گاڑ یو د بنو مولانا عبد الباری سے نو دیکھی جب یو کس چھتا بیمار نو درے کسان بخان مخات بل ودوی سرما ملاقاتونو دوی به لیکر چې نو سټیشن باندې کوم سټیشن باندې مدني و کوشیا مو په کوشیا مو ګورې دم دې اپ پیرای دې نو مست به اپ پیرای دې تاسو بیا راغلی نه مو ورته دې حکم دا انا نو را علماء مولا عبدالرحمن صاحب شه حربی مولا حسین صاحب د نبی او د مشرانو دې دې دا به حکم نه غلې به چا پیرای لیکن نه ته نه وای په لاره چې بیا تر دې سوال بیا دا مړی دې کوم کوشش دې روان ګی سټیشن کوشش حلقتونه دي کومې دي نه واپس کې تاسو ورته دي ما سره اوس موږ اوس یو مرګي کې چې موږ به ټیم راکوي موږ به جوړو صبح سمې سره یو څه کنیکشن ته وځي چې ته جوړو صبح صحیح شو مې یو کس ما ته وی بنګا مې هغه موږ سره راغلم یو کړای مې چورې کې چې فاتن داسې چې مې تور ارمان دې دې په شان نه دې برګې برګې تا وې دې بدل مې یو کس ما ته وی به پړون مې دې ته اوس هم چې مې تور ارمان ما زما دې مې تور ارمان دې ستار ما نه راځو ورشي اپ تو راځي مې دې مې تور ارمان سره تعلق خو زمون د فکر او نظر تعلق دې چې دنیا کې کوم ځای مې یو دا دې اکابر سره زمون واسطه ده دې اکابر په واسطه باندې زمون غرشته در رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره تاسو حضرات اج مې کو چې مولانا مجاهد خان سره دې یاد وې زمرا په احترام وکړو په خیر ویو پکې راځم چې ورسره رسول پاک راغلی زه د قاری صاحب د حضرت صاحب د تاسو ټول شکر گزار یم د په بازار مصلا چولې خو ما قاری صاحب ته مې ګوره ما د خصوصي غزای کې چې کوم ځای رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه چې په غزای زما خپل راځي صحیح نو دا د خصوصي چې دا ځای رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه تو نو مې زه سنت اعزای وک ا دې ځان قاری صاحب چې ما منډه کړه حضور پاک صلی الله علیه وسلم نو چې موږ ته مرته یو طرف ته ورسای کې نه شوې لیکل نه کول د ما حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته جی قاضی صاحب دا کوم کتابونه لیکلې دي نو دې ما تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی دا قبول کړي او تاسو له درجات عالی زړی او په دې تاسو د درجات هم عالی دي دا موږ چې رسول پاک باندې درود وایي صلی الله علیه وسلم دا بل خیر په پاره نه وایي خپل خیر په پاره وایي ځکه چې هغه کو A to Z الف نوالی یا پوری ټول د خدای د رحم مستحق مستحق هغه باندې چې خدای کوم رحم کړی دی دا په دنیا کې بل چا باندې نه کړی او زماره دعا محتاج ونه دی خو چې موږ دعا وکړو نو نه صرف تشبیه ته ګورې او تشبیه د مشبه مشبه به سر په ټول امور کې لازم دی یو نه ځانو اوس د هو چې زه دا څه کوم دا نو اته کړنې پر ورواځم او اوس یې ځان ته وایم مې راځي چې یو څه نه پس څه زما په مخ راځي دا ته چې کوم د نبی پاک وای صلی الله علیه وسلم نو دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم خو دومره اکمل بشر دی دومره اکمل انسان دی چې هغه د پاره ستاره دعا د ورځ نشته دا دی ریفلیکشن ستاسو په خپل ځان کې ګوره د توحید کلمه چې ډیره وای او رسول پاک باندې د نبی پاک ډیر وای په مخ باندې الله تعالی رونق پیدا کړي کته باندې چې زما شکل رونق دی د نوې چې سور سپین دی نه دا یو روحاني ګلو ده دا یو روحاني رڼا ده دا روحاني سره به نازلانو ما قاری صاحب ته مولې عبد الله صاحب ته آل ته ټلیفون وکړ ما دې چې درشن لومبې به آل ته راځم او آل ته به بیان کوم دې د پاره مې کوم چې ما د پاره لوی سعادت دی قاری صاحب ما رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا دعا وکړي چې قاری صاحب ته تصانیف الله تعالی مقبول محبوب کړي نو ما دې چې قاری صاحب زه د قاری صاحب په ټولو کتابونو ډېر خوشاله یم خدای زما په سیرت کې کوم کتاب لیکل دې ته اچا حرکت مې په دا سره د تاسو پورې خاطر دی په کمپیوټر باندې تمہاره دا د ډور لوی سعادت په مایدا ستاد صفای کال کوجا دا ستاد صفای کال کوجا دا چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ما زموږ په کله کړه کې چې مارا برابر چې دا خوشاله ما روان فارش کړه ته وایي ته وایي خوشاله نازلانو بار په دې اس په کو ستاس خدمت ستاس وړاندې ما سایتونه تلاوت کړي د سورې احزاب سورې احزاب د دې ابتدا الله کوي اولنی آیت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وأبيغمبر صلى الله عليه وسلم اتق الله التقوى معنى هذا be beautiful to Allah سبحانه وتعالى fulfill your obligations عموماً قلون ترجموكو چه خدای نقوي عيغا من تبو ايجي نخدای توبك بلاس باني والار دي بس قوز بار باني دس بي دیگر معنا داره چې دغه عظمت مت به نظر اوسه قانون یې مقام علاوه خپلې ذمہداری سره تورسه صحیح اوس چې پولیس ولا هلته ولاړي ته بیا د قانون خلاف ورځې کې بهدو ته وایي ولې نه کې ځکه تا ته پته چې سزا به ته ملو شي صحیح نو د خدای نه دیگر معنا داره چې قانون خلاف ورځې مه کوه نبی فرمایي چې یا ایها النبی اتق الله او پیغمبر پل دیوٹی پورا کا اللہ نویلے گا کوتا ہی مکروا او سکی کوتا ہی مکروا پیغمبر علیہ السلام کو منزون دمر دیر کو کہ امام بخاری حضرت عائشہ حدیث نقل کے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرمائی چے کان یقوم من اللیل حتی تورمت قدماہ حضور پاک بلش پہ پمانز کے دمر اگد وخد پارا ولاڑو چے پخپور مبارک کے میں پرسو پیداش وما يا رسول الله وما قد غفر لك الله آيات الله ما سمني پیدا کرے تو گناہ نہ کی اس کو خلق انسان سره کین نو گناہ دي کی نی چې قبر تو وبته بشي نو ته گناہ کې نه دا عقیده مسله ده پیغمبر گناہ پیغمبر گناہ نه ده از زمات دې ځای په دې فکر کې لږ اختلاف دی دا څه نه ځانو معتزله د دین قائم دي چې پیغمبر هر یو پیغمبر دې د نبوت نه مخکې هم ګناه نه کوي نبوت نه وروسته هم ګناه نه کوي اهل سنت وایي نبوت نه مخکې د نه صغایر سبب کیږي نبوت نه روحانه ګناهونه پیغمبر ته سبب کیږي صحیح نو ته به موږ کړی وای نو دا درو موږ نه نمبر یو لای کو ا پلس واه موږ د سنت په ګرو ته پاتې شو مې مرګر او تعبیر دې کتاب لیکلې ته مرګر دې نو دې درې موږ یو واه دې یو اجا سره سم درې کړي ځان د شول ته دی یو مختلفې زمادارۍ په وړاندې درې کړي راځي وایي دې درې کړي دی اي اجا کتابونه کمپوز کړي بیا دې کتابونه او کمپوز کړي بیا غریب ورته ځنه کې پیسې ورته پکړي صحیح نو بیا په یو څو کسان باندې کې راځي چې الله احسان کوي سم هو تاسو خفه نشئ هغه کوم کسان چې سره امدادو کې دي کتابونه چاپول لپاره د خدای شان دی او د الله مهرباني مولا پکې یو مشته کولم یان دي خاص ارے مجھے خرم بلا ڈی پی سی دی اس نے مت مش دو ڈی پی سی دی اس بارے میں نہیں اللہ تعالی فرمائے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین و او پیغمبر ڈیوٹی سر تو رسوا یا ایھا النبی اتق اللہ اللہ نو یری گا حضرت عائشہ فرمائے ما ورت و ما قد غفر اللہ لك پیغمبر معصوم کړي چې ګناه نه کوي نو بیا دې د کنفیوژن پیدا شي چې دا د نبوت په وړاندې سمایې چې سرزکی دي دا په مدینه دی او دا شاید د دواړو مذهب ته رحمه الله ده دا زموږ امامان د امام ابو منصور ماتریدي او امام ابو الحسن الاشعري رحمه الله دا ډېر لوی خلک دي دا د فلسفې او د کلام ډېر لوی ماهر علما دي نه دې دارو اشعريين يا امام ابو الحسن الاشعري دا د امام شافعي قبل رحمه الله عليه امام ابو منصور ماتریدي دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقبلو بعقائدو کې دا ټول زمون کې امامان دي فکر دا اختلاف سره په دولو سم مسلو کې دیو لیکنی دی کتاب چې دا اختلاف دولو سم مسلو کې نور مسایل کې امام ابو منصور ماتوریدی او امام الحسن الاشعری رحمهم الله دا ټول یو موقف کوي یو نه شاه رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر تبی ولی اللہ احمد ابن عبد الرحیم الاشعری الماتوریدی الاشعری الماتوریدی اسمه شارون حق نادیدان از به کور تاس خدمت کی چې ما وې اوس خدای دا بس الله تعالی می زم جو چې دا اهل سنت تم د صلاح ذکر کوي دا خطا بشری ذکر کوي ذکر دی د خطا بشری چې انساني خطا کیږي زمينا زکه د ګناه تصور دار چې په پويش دا ګناه دي او بیا یو کې پیغمبر دا سي بالکل نه کوي اکسیډنټ یو حادثاتي تور باندې یو حرکت شي لږ وړاندې په ډول یو دا په شی دې ګناه وړ کو ګناه خو ګناه او دې ته خطا بشری څو خطا بشری بار باندې اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایہا النبی اتق اللہ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نو یرے گا دیو دیو ذمہ داری سر تو رسوا حضرت عائشہ او ما ورتوئے او ما قد غفر اللہ لک آیا تو خدای معصوم نی پیدا کرے تو لسانت میں تکلیف رکھے نعمت ہوئی عائشی چھ خدای رسر تو احسان کرے چھ عصمت را کرے دے گناہ نکم افلا اكون عبدا شكورا تدلو نعمت شکریا دانک تدلو احسان ده الله شکریا دانک ده ستنه چه گرم ده شکر گزاره او شکر گزاری عمل ده وی ده تنوی جتابه تزبیره بسنی شکر بی او شکر ده ده نا کسپا صحت ده ده صحت ده دین کی لگیسو صحیح کتما داره ده مازه ده الله ده زاره پا رسول رو نگیده او چی جیب تلا سکر ده که شکر ده بای بیسی اگر نکری ده شکر ده دین کفر ده تبا شکر ده کفر ده اصل شکر ذکر اللہ تعالی قرآن کریم کی فرمائی چی یعملون له ما یشاء من محاربا و تماثیلا و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا على داود شکرا و قلیل اللہ تعالی فرمائی ما سلیمان تاو داود تجنات مسخر کرو ما اوی تمرنی مسخر کرو زناور مسخرو ما غید جبال او بنا مسخر کرو خصوصا داود تا اللہ تعالی فرمائی فقالا یا ایوہ الناس غلمنا من تتطیر ویدی دوار پلا روزوی بطور تشکر ہوئے خلقو تچی اللہ تعالی منتا دت مرغوب بولی یعنی مرغے چلی نہیں مرغے تا تو اس کو دیں تا تو اس کو دیں چاہے تاروخ بھی نہیں تاروخ تاروخ بھی نہیں یہ مرگری ماں تو کوئی فلانے صاحب یہ ملا سے بھی ہے خسر ہے خبار تو ماں جمعید وزارت میں پس دا سے بھی ضرور اکر مولی سے نیا تو مسئلہ تاس کو میز دین رہتا ہے زکا تر اپنی مولی سے دین ہے آج اب تغیر مولی سے بھی پس ہم دوست ہیں خبر نکم یہ زکی نم ناکم نما ته وی دا څه نما ورته مې دا څه مسله وا چې تارو یو وا تا نو یو ساده تدبیری سره ورته دی ان کو اسکار او اورات او مصائف کې کړه ته دا ورته څه ناس دی صحیح نو اورات او مصائف کې نه خو دا تارو چې سبحان دې دی قدرت صحیح د پنجاب یو مرګ نه ناس ته پنجاب پر خدا پان مان دی او ګړې مړې شي صحیح خبر دی نه نو وی نه دی وی چې پان به انشاء الله نما ورته مې دا مورې سه ګم ناشته نما دې وې چې دې وې چې راځان عرض مې کوله تاسو خدمت کې ما ته وره چې يا ايها النبي اتق الله و او مې هم بر ډیوټي سره تو رسواز مداري دې پورګا استاد مداري صدا چې دا الله خبر مخلوق تو رسوا هر پیغمبر یو پیغمبر وکړ کوتا هی نه کړ په خپل منصبي او څه مداري کړې دا د پیغمبر د شان خلاف دې یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینے ما ورید اجرتک نو اہل مکہ نا دیر روان خلق اہل مکہ روان خلق دیر روان خلق دا پیغمبر دا اسیسینیشن او دا اگر دا قطول منصوبی میں اگر تا بای فتنا پیدا کولا قریبی قبائل بے اقصاول کی دا بولا تا شکر بولا تا سواتی دی رشنی بم کلاس دی دین اگر علاقین ہو بسن اگر دین جرار وقتاً فوقتاً با قبائلو اگر ببارنگی اختکی دل پیغمبر علیہ السلام و سلام ما دبا سیرت والا کتاب کی تفاصیل دکلی دی چه سور سنیل نبی علیہ السلام و سلام و سور غزوات دی نموشت پیغمبر غزوات چی باقی سنیل دی یعنی دا دری اتیا مشنون دی فوجی مشنونه کړی په دې کې اوښ غزوینی چې کوم کې پیغمبر په خپل لیدل صلی الله علیه وسلم باقي یو صحابي ولا مشر په جنډه ورور هغه ته ویل تا هغه په لګي یو میسج به ورکړ دا نه چې ورشي راکې دې دب دب په مړی کړی. نه یو چې مونږ ورې خبر یو تاسو دا شیطانت کوئ مونږ یې خبرې نه خبر یو نو بس دلته وکړه فلیک مارچ کوي تا کله کله هر وار فلیک مارچ کوي کله یو خار کوي محرم نه وړاندې کوي چې مونږ خبر کړه نو نبی علیه السلام به فلیک مارچ وکړو سر یې بهولې کړی چې دا علاقه خبر شي چې ګورې مونږ تیار یو خبر دې تیار نبی علیه السلام صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام چوکی دارا به کول نشي به جمعات نه د حضور اسلام په کور کې چاپیه به ګرځیدل چې چر ته سو قربانې وني پیغمبر ته تکلیف کو نه رسي صلی الله علیه وسلم رشیدا ایت نار وش یا ایوه النبی یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک عزیزان دا حضور علیہ الصلات والسلام دا کوم ځای کې روزه یا دس دی د سرنګاری او جنت کې سره په دې کې مختلف برجې ولاړې دي سخنی په خاطر د لګي او سیمو کې په دې کې یو ستن دا دی باندې لیکل دي استوانۃ الحرس ستن استوانۃ الحرس د چوکیدارې ستن دا د چوکیدارې ستن چې حضور علیہ السلام په کله په مسجد کې ناست محراب خلق براتل مراقبتنا بكور دي استمانة الحرس ترى بحرت يعني رضي الله تعالى فلا تلو بوصر هو دوسي هو رابع او بحر راتلون دي سريبه نظر ساتا چرا ده حركات سن بحر سريبه نظر ساتا چرا ده حركات سن او كسا حركات بورت ناس مشتبه معلوم شو نا خدر مراقبان شا سريب سي بشا تول دي چه كسا حركات بي چرا ده حركات نولان دي ساري هاب نعبان سي دي خلق وزان وقف کرو كي صلى الله عليه وسلم نادلانو آیت نازل شیا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و او پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جکم حکم را لے گیا خلق تو رسوا فا ان لم تفعل فما بلغت رسالتا کدا کار دی اون نکو نتا کو رزیمہ داری یا پورا کری نتا تا رزیمہ داری فا ان لم تفعل فما بلغت رسالتا والله يعصمك من الناس الله تعالى بستا حفاظت کوي د خلکو نه خبره کو پر ملا او ما ته وایي سړی چې حق نه وایي یا ملا حق وایي دی له دوه وایي یا دې یا نه وایي یا دې مفاد وایي یا دې یا نه وایي یا دې مفاد وایي نه وایي د پیغمبر نه یا او نه مفاد پیغمبر په مرګ نه لګیږي وایي دې یا انجام سره یعنی انتهای یا سره چې زه په مرګ صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فکر نہیں اور مفاد نہیں یعنی جاجیب کا بوری جاجیب کا بوری ماں قائل سکتا میں تو خود پیر سے نیکان خارج تیرے زمون میں مشاران تو زمون میں بری صحیح ہمارے سب پروفیشن تھی پیشور پیران بھی پیشور پیران بھی ہمارا بھائی سوی میں تاقی کا سادر دس دس لے گی رکھوں کڑے مجھے رہے دس لے گی ادھا مولی جانا تو مخانو کنا نفر تک صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دماجی گرد مانسن بعد داغی تقسیم شروع کو صحابہ براتل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوی تدسرو دینارون ورکول تو مشروع جنائے دا داغی نامہ دا ربیہ سنامے دا ربیہ او دا دا معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ معاذ بن عفراء دا آغا زوان دے چی دا او معوز معوز دا درور نو دا کزن ہو دا ترز بھی ہو پر دا ترز بھی ہو گا رونا بدل شی حدیث کے ورون رازی روایت کی خدا رونا ادا دوالا زوانا نو ناپاری دا رو دا ناپاری دا سبھی دا ناروالی کے قبر دو دا داری نو معاذ دا شد ناپاری دا رگر ابن عمر اگر خود نو آپس کر چاہی او دے میں تو بھائی دو زیادہ جنگ مشمال کر دے اخوی جزت لو واحد میں اکتر واحد تو واپس صحیح نروبيع بنت معوز بن عفرة خدا زوانان بكذا تنب سكالة ولم سكالة يا شروكان تجربة كارنا سي نردلو تروبيع داوي زما كاكا زمون باقي ويتري بادرنگ شو نتري بادرنگ ويو توقرائي رادك لنبني بل جو تتاسوائي باقوانون تسوائي لنب اغا لنبني بل بخوا بخان كمولي سايمان لنبني بل جو تتاسوائي كاكار خطر وخوا بخلقو دواده خیرات کیم شروع کو چه مولوی سر برا نمید صحیح؟ خدای در مونگا غیاب دارو که واپس بیا بود عرص بی برکت زده شو چه زمونگا اعتقادات خرش ناگوی چه دارون بنه بل دایو ما دیو دکره دکرا ما دی بسر کی خدا وی نبی علیه السلام با اس جماعت را غلی تدا پیمبر سر نیمان را دکره را وی حضور علیه السلام تنو که تنکی خدا ما دی دا زمونگا باب تاری پادرنگ بی وی نبی علیه السلام اگر ټوکړی خالی کړه خالی کړه او ملګرو ته دا وخوري څنګه هدایا حضور اسلام په دې هدایا مشترک کدی یو فکرونه تاسو دا انا چې ډیویزبل دی ډیویزبل ونه چې کله تقسیم دی اوس کومه راځي یو غړا را باندې چې ځا دا کار کړی نه ځان په خپل په سپیډر باندې دالو باندې واخلي او که چې یو غړا را نو غړا مو تاسو نه تقسیم ولې دا یو ستاري دوه لاته د دوه لاته چې یو ستاسو په ټاو دی ورو نه دی ویژه بل چې کوم شی قابل تقسیم وي یا په قحال کې چې د خوراک شي د فول خوراک شي نو نبی علیه الصلاة والسلام الهدایا مشترکه کن حضور پاک فرمایي چې هلته هدیه راوړه د خلکو وړاندې د خوراک شی دی نو ګناه مې کړه حالانکه خلک کوم مروت ته چې دا په مورې سره د راوړې تو سمونږ ټول وکړو د کور ته سوړې صحیح نو خلک ویني چې دا په اساس یو دانه په واقع الهدا حضور علیه الصلاة والسلام او چې هدیه راوړه نو ګناه مې کړه الله تعالی دې موږ د اخلاق راکړي حضور اسلام دې دا واخلي یو خپل پروتوکای ته څه کړه دا روپیا وای ما شومان یو خصوصن زنانه او په سرو مړی دي په سرو نه مړی دي نو حضور اسلام دې وای دا سره ډک دا دینارو او ما یو پروتوکای واچو صحیح په ما دې تری باندې پرې کتي کی نو صحیح په دې نه سپیډر سپور ته راځي په یو یو په توبه دا ته پیغمبر صحابه در حضور کی کرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا 90000 دینار ما خام ما جنوڑان دے دت نور پر وتو نوڑان دے ټول تقسیم کر ما خام مول دے کو کور تر آوے حضرت عائشہ تے یا حمیران پیدار شی اونلیو کر دا قران کو سشی وین مال راوڑا اسی ورتے سی رسول اللہ ما خو انتظار کو چې ته یو دینار کول ترانه چې په سواخ نن په پخب کوم تا نو پتا ټول خلق روان دي اوس د هغه ته شي الفاظ ولکن اعطى تحقل الفاظ ولکن اعطى تحقل لها تا خو یې ټول خلق روان په یو دینار راوړې ما په سابس کې پخ کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته ورکړې نه فوزوي چې تا ورکړې پیغمبر علیہ السلام فوراً منا موقف سنگ او ورده انما انا قاسم والله يعطي ورق الله کی ما صرف تقسیم ہوتا ورق سوکتے اللہ دیش پر میں بس مالی امستن برابر کرلے چو ورق سوکتے اللہ انما انا قاسم والله يعطي ورق الله کی ما صرف تقسیم ہوتا نیما ورقی جی کور کے خو ما عجب اللہ الاسولین عرب تطول بجری ہوئی نور سر او بچی مسکین زور الاسولین تغلیبنا تغلیبنا لو ما جد الا الاسودين كل يوتر الاسودين شنو معنا دا چې وګوري پرم منیستر اسودين وي ورته لو ګور اسا منیستر لو الاسودين دي نه کجوري دي او وګوري ودا راوړه نه ما حضور اسلام ته کجوري راوړي نبي عليه الصلاه والسلام دې کجوري وخوړي او ورپسې یو ګیلاس او بوس کړي رحم دې الله دې دې رحم دې او دې چې باندې دې صحیح دغه کرایو په دوه خدای مې مزه وکړه نو الله فرمائی کہ عملون له ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اللہ تعالی فرمائی دے پیری آنو با حضرت داود علیہ الصلاة والسلام لمحاریب جوڑ محاریب جمع رسلہ محراب اصل کی محراب لغتن آرچ ٹائپ سٹرکچر و ڈار کوڑا میں بھی و ڈار ہم چوں کی بیٹھی دے دادا سی دیو جو دن خراب دے نو پٹا پوڑا دے او دا دیو گوی لوڈ سن پا صحیح تا دون کٹی بات تری مرد جو کٹا وہ بڑی سکر روی لوڈ دے پا کسی اپنیس دے وہ پٹا پوڑا دے پس او دا پٹا پوڑا دا پتنی سے سو گننا تا سکتے ارکیټیکچر به وي یا انجینیر به وي، سویل انجینیر به تاته ووایي چې ډاډ سره د دې شې مضبوطیا دا څو ګنا سوا شي نو هغه به ډاډ په ډېرګونه لوړو محلات يعملون له ما يشاء من محاربا وتماثيلا وجفان كالجواب حضرت داود عليه الصلاه والسلام وسليمان لبارا دي بريان تماثيل بجول تماثيل جمر التمثيل يا التمثال التمثيل يا التمثال ندى تصميم كشي دا زمون په دې شریعت کې د ځانه فقها او پنځ باندې حرام باندې فقها او پنځ باندې مکرو تعلیمي او بازو پنځ باندې صرف مکرو صحیح په صادقه امتونو کې تصویر کشي حرام نه وای صحیح نو دای په دغه سليمان او داوود د پر تمثیلونه جوړول تصویر کشي به وکړه یو تمثال به ور جوړول نو معنا دا چې سټیچو به جوړو او دا تر تمه تصور نه مخ نه وړاندې نه وخه په دغه بل میډیا په خپل دی تمثال او مثال دا د عائشې روایت ده چې دغه مثال د کټ نه کټ دا یامر له روح ما یشا او محارب او تماثیل بدونه به ور جوړو تاسو ولته ډبل بیډ دی او کینګ سایز دی او کوین سایز دی دا ری سایز نه یعنی دا چې ډبل بدونه به ور جوړو يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب لوی لوی تالونه ول جوړ چې په یو وخت شرګونو کسان ډوډۍ به خوړه وجفان كالجواب لوی لوی صحنې جوړولې لوی لوی دیګونه جوړول وقدور الراسيات قدور الراسيات مين grounded parts ګراوند ان هغه کلی دی چې موږ کار کوي شریف کوی دا ټول شریف باندې دی وګورئ دا بلې صحیح دا تصور هغه ځای ته روان دی یا مدون له ما یشاء من محارب و تماثيل و جفان کر جواب و قدور الراسيات الله تعالی فرمایي چې اعملوا آل داوود شکر دا څو ته وایي چې او د داوود خاندان شکر وایي شکر عمل شکر معبر معنا دار چې صحت دي دا بدن دی الله لپاره لګوا کمال دي دا مال الله لپاره لګوا که علم دي دا علم الله لپاره لګوا ما پرون دي پرون دي ناس ما دې ا رقمر دې تا خطبه وې خو سر ولا مهر راته کولی شي رقمر خطبه وې او دا خطبه یې بیان و علماء و چا وې تعلموا العلم وعلموه الناس وعلم تكي خلقتي أخي وتعلموا للعلم السكينة والوقار ويدا علم دبار سكينة ووقار ازدكي سي لندي بوشي مولا تتيني سي قسم مولا تول لندي بوشي سي زمان زرش ترش ومولا تل پتكي پسر نمس سي نما مولا دوك سنو سر دشمنی دا يو پتكي سر دشمنی دا سي يو كتاب تر دشمنی بل دې چې مولا شاو دې کتاب قسم یې کړی چې به کتاب نه کړو مې دې کتاب نه وویل ته څه ته هغه څه وایي دا ستا مولا کې دا خو دې خبرې دلیل وو چې تا کې استعداد پیدا شي چې اوس کتاب ګورې نو پوهېږي به ډاکټر مطلب ډاکټر د میډیکل کالج نه فارغ شي چې کلینیک کې دې تر څو څه کوي دا یې مولا چې کلینیک کې دې ګورې بل دې چې اوس راتل نو دا دوبای کې پدایې فورټ کې یو ګروپ راغې تر پورته تاسو دې ګوډي کسانو اکثر وختو وې نو سره پای کې نه ما السلام السلام علیکم علیکم السلام د سپینا له کسانو او زه پوښتنه تاسو ډیلیګیشن دی نو ما ورته دې تاسو څه ډیلیګیشن دی او دې یو میډیکل کانفرنس نو بیا کران د ټول دنیا نه راغلی وې دا موږ کې دې کې ګروپ دې بین د شپاره کسانو نو په دې هسپتال نه راغلی نه دا ډیره خبره وې دې دې دې شپې ما ستاپې وې دا نه وي کوم سنټر څه پیدا کیږي چې مولا پټکی لري کو او دا جالیزان ډوپای پسند کړه نو الله مصر بربند صحیح شو او ته سبا دا ډوپای بس کړې کمې شو بس اګه تا کمې شو ستړي وکړ په تو بس پاتې عمر دې راځه او فرمایي چې تعلموا العلم وعلموه الناس. تعلموا العلم وعلموا الناس وتعلموا للعلم السكينة والوقار. وإذا علم دبارة سكينة اطمئنان سكون وقار تعظيم عظمة اعزاز دك. يعني باوقار يا لندي مجي حركات ملافقة او مزيد وفرمائي. وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمتم عنه وعلمتموه. وتواضعوا لمن تعلمتم عنه وعلمتموه. عاجزك ده هغه استاذ بلاند چې هغه دې زده کړې نو په دې راي کومه نه پوهه کوم ته ویل تا وعلمتموه ده خپل شاګردان باندې تواضع عاجزي کو ته وان. وتواضعوا لمن تعلمتم عنه وعلمتموهم ولا تكونوا جبابرة العلماء جابر علماء مجوريك. ثم تلك الزرقة المكيم دفتري ما يدوه خضري يود مغيران دفارة يود عوام دفارة دعوام دفارة دا چه فرائز وواجبات في قرطائي مكوا او تحرام دفت نظام بكسا حرام بكسا تجنبی صحيح. او مې وویل صاحبان دغه خبره وکړه دا خبره یو مالک د اسمان مزمږی تر موږ دا نه شو درته کوي خلک تر ملي لري خلک سره خلک خلک خلک زړه زړه مارونه مخ او دا په قسمت یې په قسمت یې مې نه دی پاتې دی ماچا باندې موږ چې ورو چې سمجي مات شو موږ سره خدای دا آسان وکړه خو هغه ورو ورو پاتې دا ځان نه لاس زړه تاسو په دې مې نه دا تاسو کوی چې ټول کارونه تکي دې یو کله دې میرا چا ټلیفون وکړه ویډیو لا تاسو په پټ کې چې کوم ناره جوړ شو ما دې وویل چې ناره ما تاسو ته کار حق کار نه کوي لکه زه مې نه دې پرمړ دې کار دې سپټ کو دې کار ور پیل نه ما چې په دې پر ټول دې ور کې کار نه دې دې کار ته صحیح نمبر ورو دې زما دې یو کله ما تاسو په شاو ته صحیح نه ما مو چې تا ور شو وسته نه دې ځم ټلیفون راغلی دې تاسو چې کوم ناره جوړ کړو نه وړتیا کا شي نو مې درازم بل چې ورن به مې تشه دا حسيت دي عجيب کو جنره کو تاسو وکړو نو که شي تراشه تشه کړه نو ما درم ورونو اوس به کوس تاسو ورن چې ما یې بولې ان دې تو کارو کی یو مې څه مې تراشه عجيب به راځه دا دې بد قسمت دي چې دې مونږ کې خپل مان نشي الله دې ټول دنیا کې امن راو الله دې مونږ کې امن راو انسان د خدای په رضا کې دې قدر او قیمت صحیح انسان پیسې مجموعي دا ډېر قدر او قیمت ځکه انسان قدر او قیمت نه ولري نو په دې قدر انسان باندې یا په قدر مخلوق باندې تصر بار مهنت کې چمتای تر ته راځي ورته کا پای یې فرش کیږي نا دا ته په مهنت دې لپاره کې ته مت مرحوم را دی وځي چې دا انسان د خدای خوښ دې تا ته وایي دې په خبره خوې کا چې دې خوې چې لا اله الا الله محمد رسول الله خبرم ځای کې را محترم دی وایي پر ته سمجھ دې رضی اللہ تعالی عنہ کارگزاری دے میدان جنگ بیان ہوڑا لگدا کار سی تھی کارگزاری دے سی روزی بیان دی او جا گئی میدان جنگ بیان ہوڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوئے کہ یا رسول اللہ پ میدان جہاد تے پیو کافر می ترنا اس دیوا نو فورن و شاد اللہ الہ الا اللہ و شاد ان محمد عبد و رسول محمد السلام یعنی لکه ما خبره باندې چې خوشاله شي زه خوشاله شي نو چې زه خوشاله شي په روح باندې خوښ شي روح باندې تاسو د نړۍ یو بل څه دراو دی صحیح وای دا څه کوي صحیح چې سفرة الخجل و عمرة سفرة الخجل و عمرة الوجل صحیح یو سړی په خوشاله باندې یا څه شي یا څه شي د خوف په دې یا څه یا څه شي نه دي دا د حضور احترام د احترام د خوشاله دی اس کوم دوره رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ مخابق بورتناس وی کہ انما فوقیت کی بول مندی رومان در انیو مبارک بود پیغمبر اسلام دا شکار در لیکن انا تیر پکینا چھوٹ گئی اور جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انما فی بول مندی الوردان دم انیو مبارک بود حضور سے مخابق بورتناس دا شکار در لیکن اگلا بورن چھوٹ گئی رضی براہ ابن عاصف کوئی زور پر مخابق ناس کو بسوار دسم اس کو گمائی ہوا فی لیلت المقبر مقام میرا نو مقام میرا به تو وجه اسمان دې ستوري نیوس کومه پوره نو یې سن بیا سلام سره د جمعه په دې بهر میدان کې مخامو په تناستو مې په خاصه مې ځان دی خبر والا کله به سپو مې ته کتل او کله مې دې سلام مخ مبارک تقریب والا لکان الزوق وجهه ازوا او احسن من زوق القمر اللي تلقى ده بيرمبر ده مخدع رما ده الصومان ده صلى الله عليه وسلم ما ديزانو عزب كوستاس كبرت كنبي عليه السلام مخدع مبارك سوء خوشان وين هانتو قصامو نبيا سوء وين ما ورد يا رسول الله قطع تو نسميني وم يزمي توتا كسر متو بيرمبر السلام يقتم وين او ما سوار مسلما كده كلمة ويلا من دي مسلمان نشب دا د اوسامه خپل اجتهاد او ځوان سره او ځوان د پاتې دا د اوسامه ورته ویجی انما قالها عاصم بن د د خپل ځان د بچاو لپاره دا کلمه ویلې وا تر باندې بچاو لپاره او د کلمې او ایمان تعلق په ورو سره دی پیغمبر اسلام موسی شفاء الله شفاعت قلبه تا ول ضرور نسیر کو چې دنه د کتلې ځنه یې را کړې په دې تو په دې مکلف نه بس تو په دې مکلف چې په جبه وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الرسول محفور الدمش محفور الدمش دا دې بنا محفوظ شو نو محترم نو عرض وکړه دا خدمت کې چې يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين رسول پاک تکل کافران برات المکه کې او کل منافقان برات المدینه کې مکه کې بازار ته څوک راځي مکه کې بازار ته څوک راځي او د پیغمبر د تقاضا کافرانو د مکه رسول پاک دی صلی الله علیه وسلم چې وا محمد صلی الله علیه وسلم موږ تا ته نو وایو چې موږ سره زمون د خدایان خدایان دا سر موږ سره شفاعا غالبین شفاعا غالبین و منا چې دا په خدای زورور دی موږ په اخلاصي دې کمه کړو او چې دوی خبره وکړي نو بیا خدای موږ ته عذاب نشي ورکړی خدای دوی عقیده وه چې دا زموږ بوتان خبره وکړي یا خدای موږ ته عذاب یا شفاعت قهرې ووایي شفاعت قهرې ووایي یا شفاعت مالې ووایي دې خدای زورور دي خبره کومه نه شي خدای کیدای شي نشي بولی او منافقین به راتلل هغه به رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه نوړي قهرې کړي نو الله تعالی وفرمایي چې یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين بعقي غنبا الله نو يريغا خبر حق كوا فخبر بريك من يسا فخبر بريك يعني تتبقى دي مطمئن جدا خبر حق كوا جا بريك كل يسيك انداز تا حكي ما نبقار رأي سيد مونجا دا حكمت دي دو جنا تسمي كوي بريك نيما تيو قرد دا حكمت تري هم مضاعنات دي لما فرد دا حكمت دا مضاعنات مضاعنات مكوا حکمت مضاعنات مكوا حکمت کوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما تاسو وی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کې خدا شو حتا تور او حتا دما دا چې وی دارو ورسره پیغمبر علیہ السلام ته خدای وی چې وی دارو نه لګه خبرو سو کی سره نبی علیہ السلام سحر مانځنا بعد صحابه ته وی نن نه بعد د زمانه د کور او د مسجد نه چاپیره چې وی دارو نه کوي ذکر وی الله وی چې الله یاسرک نن نه زبستای په تو چې خدای دې چا محافظه یې په چوکیدار ضرورت وی نه ورتا نو درمو الله فرمایا یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین مد کافر خبر منا مد منافق خبر منا خبر کواچکم الله طرف منا غلیلا اس کا قرار تقاضا رسول پاک نے بولا صلی اللہ علیہ وسلم چتم سر دنو دا معبودا شفا والی بھی منا مد اثر ہوئی دا خود عقیدی اکبر او دیو انسان په زړه کې خو یو عقیده زای دې چې کوم ته فاز عقیده کفر او ایمان دواړه په یوه ځای دی یو یو ایمان در عبد الله فرمایي چې په ایمان زیادت او نقصان چې ایمان زیادت او نقصان نه راځي دې کې قوت او کمزوري راځي دا کې فیت دی دې په دغه کمزوري نه دا کې فیت دی د کمیت پر دې باندې چې زیاتوالی کموي او د جمهور مزام تعالی چې نصوص کی الفاظ کې راځي زیادت او ایمان زیادت او ایمان مجلس کې راست ما وخت مې ته په دې باب کې یما باندې مثلا ایمان کې ایمان او کفر دم ایمان زیات شو نو کفر کم شو او کوچ ایمان کم شو نوکو پر بیا چې دې معنا دار چې بیا به وسړی دا وایي چې دا بیا چې زه مسلمان یم او شو کیږي دا کافي اران دې امکان چې دې په جواب کې نه سوای ده هګل نه دا هګل پر سپدا چې دې تم جواب کې دي تو سم استن دې جواب کې دي زګه دا دنیا مې په څو راز دا کمبینیشن هغه وو دا زه دې نو په تصور باندې روان ده هم نو دا یې امرګمیشن دې دا ټکراو دې ټکراو سره په کې ژوند او حرکت پیدا کیږي ګرم او یخ تر دې ولای شي بیتی دی جو رشی گرم و یخ روچ پا انجن کی ہوتا شی موٹر روا شی صحیح او گرم و یخ تار کی ہوتا شی یہ موٹا پیدا شو گرم و یخ تار دی بار تو دیگر از مکستا سے مل چلا بالا فرمایا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین خدا گرم و یخ تار دیر بھی ہوتا ہے بلا دیر دنیا دا خدا رو کسو کے زائن گے يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الله تعالى فرمایو پیغمبر الله نو یریگا مد کافر خبر منا مد منافق خبر منا الله تعالى کافرانه درسکل منافقانه درسکل چدا خدا کې دې مسله ده د یو انسان په ځړ کې خو یو عقیده زائد شي دعا کې دې یو انسان نه نسائی دی در بیمی اکیدی در پارا بیم بھرک را بیم اکیدی در پارا اون اللہ فرمائے چه ما جعل اللہ لیجو ام القلبین فی جوفے در چاپ سینکے ما دعا پوئی دن کی ما دعا پوئی دن کی در چاپ سینکے که دعا زرون فیزی کبیوں پتی کے اگر دوسرا اس کے پوچیا پیو گردی دبا ناس کے روٹھائی ہو سکتا جما جعل الله لرجل من القلبين في جوفه ده یو انسان پر دټ کې ما غو پویدل کې زنا ادرا کوله زنا د ندی خو دي چې په یو کې بتاو هي زای بلکې په شفاعت کاری بزای شفاعت کاری بزای دا شرک دی دا منافق دی ایمان دی او ورپسې ولې دوه مثالونه وکړي ورپسې دوه مثالونه لکه څنګه چې الله تعالی خزه مور کینا تقارون خدا خدا یک مولی خدا یک مشرکین مکا فی نوا خدا تبیرت علی کزاہ امی تما دا پارا دا سی لکا دما دا مور شا نو دا بدا غیت پارا عبدالعباد دا پارا حرام شا لکا مور چی حرام ہے نو اللہ تعالی دا دی اصلاح ہو پڑا اللہ تعالی ہاں دا دی وی اخیو فرمائے وما جعل ازواجكم اللاتي تظاهرون منهن امهاتكم چکه مو خدونه تاسو زه هارو کې دا کلمه ورته وای تاسو مې دې دي دا خو تاسو واسي امیجینیشن د تخیل دی تصور باندې کوم دی نو تخیل باندې و ما جادا ادعیاکم ابناکم تاسو پر دې زوی دا پزوی باندې دا یې مدا کی دا چې پر دې زوی دې اډاپټ کړ متبنا دې نو دې بالکل دا شی له کستا حقیقي زوی دې الله تعالی دا تصور دی دا تخیل دی دا امیجینیشن دی دا هغه حقیقي دی نه جوړی دی ځکه هغه بچا دی دا بچا د نطفه نه پیدا دی و ما جعل ادعیاکم ابناکم ستاسو ادعیا متبرنا ستاسو زامن ندی ګرځولی او دوه هم دی ابای او اخو فرند الله او دا الله تعالی ته مهم دی او دی اهم مسئله او اهم مسئله دا نو چې متبرنا د زوی په شان دی نو که دو واده وکړو او دې مرشي یا خپل طلاق ورکړو دا چا چې ورته زوی یې ویلي دي هغه سره دا یې خپل نکاح خبرم ذهن کې راغله ځکه د هغوی په دا انکور اداره کې دا بیرته د نعمان ګور جوړه شوه. خبره ذهن کې راغله نو نبی علیه الصلات والسلام د دې عقیدې رد کې الله تعالی کوو نو ورته حکم وکړو چې دا زینب په التجا ستا د ترور لور ده د پلار د خور لور دی ده نو دا د پلار د خور لور دی د خپل آزاد کرده غلام چې تا ورته زوی ویلي زید بن حارثه دا واحد لوی سړی دی چې د نوم خدای قرآن کې دا د ده فضیلت جزئي دی منقبت جزئي دی خدای دا کوم نوم قرآن کې نه دی ځکه صاحب یې ذکر کړی دی ستا د صاحب دی والذي جاء بالصدق والذي صدق به بل والذي صدق او صاحب دي په صفاتو چې ګڼه دي کله ولا یو سره چې دا ما او ما د امت په ټولو کافرانو کې دی یو کافر نه اوسه دا ګوره دا ګوره نه پرسته چې په باندې څه ګوره او د یو صحابي مې اوسه دی اصل دې نه سورې نه مقام چې خدای دې چې موږ یې راګی دا ځکه په ګورم فلم ما قضا زید من حالت اللہ تعالیٰ فرمائے جو پیغمبر دانی کا زید ابن حارثہ اب سر بے پور میں جوڑی گی خدای کو برکت پور بن جوڑی گی بلا تو بس بابا طلاق اور طلاق کو قبل دخول تو وجہ ہے تو طلاق قبل دخول بیفور کنسمیشن اف میرج بلا بھائی دیا ہے نہیں مجھے روزے طلاق پر اللہ تعالی بے سو ہے من کا تھا پنی کا گودا حضرت زینب افتخار وو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په یو وخت باندې سوې بیانې نه ټوټل وځنه سور یو ورس اونه هم بیانې وي دا په یو ځای کې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوص نه حکم صحیح نه دي زارو زنانو خو میځای چې موږ مه دې ډېر محترم دي پر زنانو انسان به ځای او سیو کړي په زمان کې ما تاسو ته نه چې کله امنو نیو تاسو مې مانره لای چې تاسو دې نه مولوی صاحب ناظران نے وہ قاضی سنتر میں لائے اس سے تو یہ علاقے میں پنجاب میں لائے یہ قاضی سنتر میں لائے جو بابا چاہو تو یہ جو اپ خود ہی مزار کو چھت پہ وہ دکان کے ناس صحیح نہ یہ پوری مزار پہ چھت پہ دکان کے پیدا ہے وہ تو روان ہے یہ دکان کے ناس کو چھاس وعلیکم السلام رحمت علیک سر تو شکر یہ کی بارے دای وہ جی مولا بازار ریتاسو بازار بازار کروں گا اور دکان میں کیوں کہہ رہے انسان نو ته مې ورونو ته مې مې دی ورما حضرات چې یو ځمکې تر اټو شي او دې په اشار کنټرول کوي سو کې وای او دې په وګور چې ته د عام خلکو دې ته وګورې چې موټر په ورسره او بنگله د ورسره او داشې د ورسره او داشې د ورسره او ته د دنیا تک پکې نه نو چې دنیا تک پکې کې د مدرسې په تر هغه کوم موټر کې موټر سایکل نه سایکل په کوم نه کې صحیح او چې ته سم سره کمپټیشن کې نه یا وسکه یا د مدرسې چندې پرې یا بفرادونه کې یا بدوکی کې نو خپل بیت د بیسک خپل هیڅ نه ټول کتر نه راځي ستای زړه د دیو کې نه وي چې تاسو سره موټر باندې خلک تا کوي چې مولې چې تر ما نه ستای زړه ستا د کردار دی نو کتا کردار پرې خو عوام به په کور احترام نه کوي بل خر په ځای باندې وتعلموا للعلم السكينه والوقار د علم احترام په خپل او کنه خلک ورته احترام کوي کته د علم احترام په خپل نه کې خلک ډېر ورته احترام تاسو نو خبره کوي نلکیزو ہے حضرت کو استاد سے نک کہ اللہ تعالی فرمائے جو پیغمبر تب نے کہا کہ وہ سر نہ نے کہا اس منافقین دونوں طرح سے اج بھی پیغمبر ان کو تھا جو زوی خدا سے نے کہا نہ اللہ تعالی دا خبر رکھ کہ ما کان محمد ابا حد من رجالکم دا محمد رسول الله خصو بالغ ناری نزوی نشته نزوی د کمی غاره را غیل بور چرتا نا پیدا شوا نو زلو خالق وستا هر خبر دا گوری اکو بیر فکی گی صحیح؟ ایت وستا کم گوری را نیسی وستا ایت دا ایسرا چی مکار محمد دستا ناری نا اولاد نشته بچی دی برشن بس اپین برشو اتر بوشتے رای خلاس بچو دی غم نا بودا شو زکر میشن در پلار نفس سوک چرے وراشت دیلو کبلی مدرسه جاتا ملاوی دا کیا دا لازم آو دا دا کیا نایم رومانم دا دا کاری سب صحیح وایت دا نا خبرم دا دا کیا ما آده کر که اهل بی بودیت دا خونا اهل خلق تا مدرسی دیا ولی شیلی نتر دل بودش صحیح نا اهل خلق تا خانقا بی دوش لاری بیوی ورطسی زو بیوی قبل خانق خلق بیوی نا بابا خانقا کی کنی دخل تیمانون سر لوگی اللہ مزہ کا شکایت کرو کہ میراث میں آئے ان کو مسند ارشاد، میراث میں آئیے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، حکم زیب و باز ناس تو غزہ بھائی مسکار بنا سکتے، وہ میراث میں آئے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، میراث میں آئیے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن، داد نظرانو دیسی او دل میں بچے کو او ما تے علماء حضرات تو پام کے اہلیت نہیں خدا کر بولے یہ خود تے حرام و نظام بچ ساتا سکتا تو وکیل تو امینی تو ٹرسٹی داتا اس کے مخالف چندی در گئی دستان دی از دومر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ مارا سے تم نے تنخواہ رکھا ہوئی لیکن یقین کر کے پر سور تنخواہ رکھا ہے تو یقین کیا دے کر بھی اگر تصور میں نمائی پاس پر دے گا زیادہ آپ رہی خدا کارما کوئی دا چین دے رہا ہے خدا پنیش مارے ریٹو جو رہا ہے انہوں نے صاحبان ہوتا ہے میں پاس ہوں دا نظرانی مزرانی صحیح تب ہوں شاہ منصور شیخ رحمت اللہ علیہ دے سے دو لوئی پیرانو خلیفہ ہو دے دو ملاقات وینتی حساب سے کرو کہ روڑا ہے اوپر اور ایک من کرو گے تو سواد میں گرا صحیح کو بھی نہ انا اپ کو بھی بدل کر نا تو یہ چیز جس سم جو دی وارے کو تو میں چیز سم میں بھی اچھے لاس ملا ہوں کو جیت تو نہ کر چا پر قسمت دا چا چھوڑو کہ بیا تو کوئی جسن گرا دی اگر یہ پہلا سن سن دا بھول گیا تا میرے پاس بھول گیا نو دے بھول نہ مکھ مکھ ہو باسا نہیں میراث میں آئے ان کو مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ما کان محمد ابا ادم میں رجالکم منافقان خوشحال شو وے پیغمبر بمرشی دامشن بختمشی اللہ فرمائے بالکل نہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين دا روحاني بلار دي زكا رسول دا امت روحاني بلار دي دا طول دا پیغمبر روحاني اولاد دي محمد رسول الله زمونگا بلار دي مونگا دا وقت اولاد دي ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ تعالیٰ فرمائے دا روحانی پلار والد پیغمبر بجاری تر قیامت پورے فکر ہے پس تو پیغمبر بنا لے گا بچے سمر خلق کا کہ میں بطور دل اولادی اچھے دا اولاد میں دل مشن بچے رہے ہوں گا رجا مشن سے اللہ نے توفیق رہ کی چلو رہنو صحیح طریقے سے بس تک پک کروں خدا مغفرت رہا بہانہ بھی طلبت بہانہ بھی طلبت خدا ہے دا بخند پارا قیمت نہ ہوئی قیمت بیرے چاپنار پورا کی دنوں نکلی ہے مولی سے گناہ بڑھا رہے بیٹا کو کہ بیٹا سے یہ بہت خبر ہو کہ اسلام بلی بار نمو آتے میں مولی سے خدا ہے بس جواب بڑھ کی یہ خدا ہے بہت چاپنار جواب بڑھ کی تو خدا ہے بہت قیمت بار ہمون بہنا کرنی کو لیے جشو تو خدا مغفرت رہا بہانہ بھی طلب رہا اگر بہانہ ہوئی بہانہ ہوئی سو ہوئی بہانہ یہ نہیں ہٹک پاک کو نہ دوں خدا تائی دے حدیث بخاری کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چھے دے سابقہ امتوں ازما دے امت یو بل سرا دا نسبت دا سے دے لیکن یو مالک سرا مزدوران کار کئی کوئی او بلڈنگ بنائی کھٹی کھٹی یو سړی د سهار نه راغلی دی تر مازدیګره کار کوي نور پرې ورته وګورې بل نیمه ورځ کې راغی هغه هم کار کوي او څه کسان داسې دي مازدیګر راغلل لمانځه نه پس او ته نور پرې وتو پورې کار وکړ او مزدوري هم دي روستنو ته زیاته میلاو شه او باندې ورته کمه میلاو شوه دا نو محمد رسول الله کرامت دی خاص نو حضور علیه السلام وایي زما د امت دا د مازدیګر نه پس راغلی یو مزدوري به دی نه زیاته میلاوېږي دا ډېر خوش قسمته خلک یې دا زموږ مزدوري د هغې نه زیات هغې ټوله ورځ کار کړی صحیح مزدوري به تاته سوا میلاوېږي خو دا به څه میلاوېږي ځان چې به اهلیت ثابتوي د هغه خبره به کې خلک به الله طرف ته راولي نو فرمایي چې ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له الله تعالی فرمایي چې د حلال او حرام من باز ما د حلال او حرام شارې زما چې شارې الله دې کو پیغمبر هم پیغمبر آیت په حواله باندې یا د نس په حواله سره د قرآنی په حواله باندې شی حرام نی د پیغمبر حدیث کې ثابت دي اوس پیغمبر ته ځان نه حرام کړ او الله ورته ویلي دي نو مې جګړه څه کې نشته جګړه مثال څه ده ما غان علن نبی من حرج فيما فرض الله لا الله تعالی فرمایي ان ګور سره نکاح حرام دي نو کو خدای وایي اوس الله دې چا په سر راستي لګوي سپه خوراک حرام دی نو خدای نو نو به بل فرض نه لوي چې نه سپوت کې او کړه دا د دکان دی چې ګورو پرې نه وي ورکړي سپه وګلا دی چې په تاسو الله دې پاتې خدای حرام کړی دی موږ نه خورو صحیح نه الله تعالی وایي چې دا به ګورم نه ده ته ویو چې خدای وایي چې الله دې تاسو په سایه راز ما غان غدن نبی من حرج فيما فرض الله لا سنت الله في الذين خدوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الله تعالى فرمائے ده خدای در سنت او در طریقہ سابقا انبیاء او پیغمبرانو کې روانه وا چای ته بیس شی وی دا کار وکا چې دا غلط عقیده ختمش دا غلط عقیده ختمش استاد سوک دی الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله ارحلك چې څوک د خدای احکام خلقو ته رسي صرف د خدای نه لري بچا نو الله تعالی وایي چې دوی د عمر لوکیشن چلی نو زه ورهم بل اسن نه جاي سم چې تعالی په اړه جاي تر شیخ ولی سره رحمت الله علی مرزلی اسن رحمت الله علی یو ځای یو کتاب لیکلی دی چې زما والد سے سنیو تاسو یې مولانا محمد یحیی سے تاسو کو د مولانا یحیی سے څو روح مولانا محمد یحیی سے وېزما واده ست دې هغه بچو غسل کو نو یې ما یو ورځ شمارلې شاګردان بولاړو هغه په د چوبای په کومه په پاره او مو ته پانی صحیح بیا چا چوبای په دیوار باندې کوزي ورکوډي نو یې ما شمارلې وې واده سم شپږ کوزي استعمال کړې څورا شپږ کوزي وې یو بل عامي سره یو ناس نو یې واده سم بار او ته مورې سم ها وې دې تاسو د ټولې په استعمال کې به ها نویجی دا اصراف نده مونه احجا سر بچه تخبر بیان کی ویلی دا حدیث پا آور بان چه زیاد رو بود ما استعمال رو رو کن تا عراشت دینا کرد دریا اسین پا بارا و ناس دینا سکو تو بو استعمال رو صحیح اوز کو گره اوپن نیشتا دا اوز دا مستقبل جنگ بچه را دینا اوز سبانی کی در دور کرو آئے در کبرا نوم بودای بند دیکھ کرو لان جنگ نیشتے اللہ جو خیر باران اللہ جو رحمت باران اللہ جو رحمت باران او چې باران شي بیا په دې کو شي نو دا یو غوسه نه دی او کله کې یو غوسه دی صحیح دوسې نو تاسو ته وایم چې الله اولاد ورکړي نو مخلوق له فل جمله دا نه چې زید عمل وکړ مخلوق له فل جمله نو دې معنا چې الله ډیر غوسه نه دی او چې الله باران را لېږي نو دې په دې کې چې الله ډیر غوسه نه دی او ته دا دواړه کارونه باندې باندې نو بیا غوسه دی دا یو کوئی کنټرول په دغه ته خدای کنټرول شي نو ما ته دې راځي په کوستا سره کوم جلت وایم چلذین یبلغون رسالات الله مولا یحیی سے بولتے ہوئے یہ تا دفعہ اسراف دے مال پارا نہیں ساده پاره ناروا دي ماده پاره اور دریا سے کوئی سر وڑو کتابونو طالبو نو ویتا خبر زمام زین کران اللہ چې دا وانه سیف څنګه وکړي چې تار پاره اسراف دی عمر پر نه دي یا تار پاره جائز دی عمر پر جائز ویتا حجرستو بیا دور حدیث تورا سیدم چلو دور حدیث تا ارمان خیر احمد صاحب سار بوری رحمت اللہ علیہ دا بلال حدیث تشویق گو چیز بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تووی سر تجوری رو دے آنا کسیم خودون دے نہیں دا حضور اسلام اٹھے بلال دا سر دا کجوری سر دے آنا کسیم ویجی ما سر آبا دویم نمبر کجوری دے آبا کم نو سر دا کم کسیم ناکہ دو یعنی دو کلوگرام یا دو سیر را سر روی نو ویدا می پدی یو سی اعلا کجورو بدل کړي نو نبی علیہ السلام ورته و هغه انت الا اربیتا دا به سودو کو دا څه پر سودو فکر دا چې سیو دی چې یو د حوالہ دی نو سلام چې دې چې یو د ولدی درجه ولا درجه دوم د جنس په اعتبار باندې ټول مساوي دي برابر نو په یو کیلو کجورو کو کجورو په کوم کیلو کجورو خاطر یې اوسه نشي دا ځکه کیلو په کیلو ځل دم کیلو په سن ته به ګیدار چې د ټولې دی او سپیری تو راسپیو په دغه صفات دی دا وسف دی دا سات نه دی په دغه سود مزه په دغه حرام دا وسود دی نه هو ته ویجې هغه سړی ته د ډیرو کجور ضرورت او ما ته د خو کجور ضرورت هغه ته د ډیرو ضرورت ما ته د خو نو په امر سلام ورته دې دې په طریقه موجود وي چې هغه سره طریقه وا وی پای ته تا خپل کجور په خاص کړه په یو درهم او بیا دې د هغه نه د 2 کیلو کجور په یو درهم باندې وسته چې دوه کانټراکټ او دوه حق تشه وي دا شی ولا شی یو هغه سره کیدای مولا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے خبر والے چې دا د عالم او د لوی عالم فرق دی چې او دی ولې نبی علیہ السلام وایي اقلو یا اقلو اقلو د اقلال د کم دی او اقلو معنی پرانی دی چې کار څه کوي پرانی ستو دا لکه تا چې هغه شی راستري او بیا د خپل نشي یا د ورته نو اړ او په دغه ډول یو چې دا په ماول په زمونږ اوس په کار دی او موږ چې نبی علیہ السلام وایي من قال مسلمان فقال له عذراتی یوم القیامه چاچه د مسلمان دو ضرورت دو ولی دا هغه کړه حق د بیکوس پر سره دی په وړ تا چا نو باور وسته صحیح باور وسته پرسیدیم کو کوته به وتا او کور کې د ورو مو په ځان ناکي او چې موږ یو مې یو خار وتا بیا موږ باور وسته صحیح او د ورو مو ته دې نه کوم ته مشکل کار ته اوس په دوه کې څو دې ټول چې اوس دې سره ټول کوم او سره او تر راځي دا سره او فکر نه د ورو مو صحیح نو کا هغه تا سره کړي په اروانه کړه په امبل السلام هغه ته وي تا دي سړي له کور بچو ستان ته دی په قیامت پر باندې تعالی اسه من اقال مسلما اقال الله حسراته يوم القيامه نو نبي عليه السلام وایي چې اقيلو عن سبيل هيئات عصراتهم چې چا او مقام او تبو به نامو یو سره مس په دغه وي تاسو موږ کړ په شي نه غني نه دا پاري سي په شي غني نه دا پاري سي وای په شي غني نه يا رسول منبر اور اپ تا کما سے کرتے ہیں ہاں نو مون اپ تا کما سے ممبر کرے اس دا ذمہ داری ان کا سو ورتا دی اور پیم را کر دے اور ور تو سینا سی جی جی کوئی دچ سینتا لا دے کہ کرن سو بھی سکتی تو پیغام پر سر اپ سنا کوئی اپیل یا اپیل عن سبے لے اتا اثرات ہیں چار جو ذمہ داری اور کی جو روش نے مجھے رو کر دے اب سر سے چت پل مو با مستری پر پڑ گئے مانتے کرے چت پل وے سدا بر مائدا سے رن راشی چت مو تو جوڑائی سے نو دے رشتہ سر میں ممبر ہے کہ ہو باسی دا دنیا ورانه کی اخیر یعنی دی اوسړي سي مدا وو ته ټول په هغه اندازه نه نه کوه نو موږ لا پزې چي نو دې ورو ته تاسو راوړل نه تاسو راوړل څه کړې په تاسو را مخره دوی یعنی په پای چې موږ اوس په دې ورو کې مخره دوی صحیح نو په مخره دوی راو موږ دا په مخره څه دي کوي په دې تاسو تفصیل نه کوي ته اوس ما كان محمد ابا حد من رجالكم ولكن رسول الله دار حال بلاد وخاتم النبيين او دا محمد رسول الله خاتم النبيين دي نادي دارو الله تعالى پاس بڑے کہے گا پرمتی گارے استاد سمال حال او عیال کی خیر برکت ما دې مور صاحب ته برداشت کړی چې تبارک برکت ده نن د ذات الله تعالی حال می تاسو ورشي دوه برکت برکت تبارک اللہ اللہ تعالی برکت ورکوم کے لیے مال کی پر حال کی اپ آیا ہے بس بدری شے نہیں حال دا چ زما حیثیت دوش مال پیسے عیال اولاد صالحان نے کہا بس جتا بدری دوش نو بس تو جوش ہے تو اللہ تعالی اس پاس کو مال کی پر حال کی پایا کے خیر برکت ہوا سے کریم بنا لے پھر تو محفوظ بہت مامن صاحب اللہ تعالی پاس پر دنیا اور اخرت خیر رکھے اللہ کو حرام نہ ساتھ اللہ کو حرام نہ ساتھ اللہ کو حرام نہ ساتھ اللہ تعالی پاس پر حلال رزق دے دا ہر یو سڑی تا قاضی ہوئے تمہاری بھی مشکلات میں اللہ تمہاری بھی حاجت میں اللہ تمہاری بھی خدا نے دی تون حاضر جمع حقوق کی ناس تو میں تو فندو دا اگے جائز تقاضی ہوئی کو رکھ خدا نے دی حاجت نہ پوری سی خدا نے مشکلات میں زانی ہوسی اللہ تعالی باران کا رحمت پر قدر حاجت نہ دے باران کا رحمت پر قدر حاجت نہ دے باران کا رحمت پر قدر حاجت نہ دے کہ علماء سر رب سر اللہ تعالی دے حاج فضل رحمان سے درجہ دے عالی ہو کہ خدا دی برکت منا ہو کہ اللہ دی عظیم جنت نہ ہو کہ اللہ نے علماء سر رب سر صحیح یو تو تا زدان جی تو علماء کی ما چھے نہیں ویسا جی میں تو بکری کی جمع از دن دستا سو سوائی امیر نے دے اختاری ہو تر دا سوائی امیر کے سوائی ہم سکتے ہیں تر دا سوائی امیر کے سوائی صحیح نابا اصلا صبحی میں دے آزاد ہوئے دے گل نصیب خان سے نابا گل نصیب خان سے کوئی قادر سے قدر پر کری ایک چاہتا نوے کی جمعیت کی شاید رشت نبی قادر سے تر دا جمعیت کی صرف یہ ہو سکے گے یہ ہوتی سے جو اس دا زلجی دا سچے پرسیکیو کرنے ہاں بزلجی دا زلجی پرسیکیو کرنے آز ما دا فکر نہیں دا دکھلی خبر رکھنے بے قادر سے پکری کی چاہتا نوے بے بس یہ اوکاس دے اور سر اوستاس دے جسی پرسیکیو کرنے نویتائی شاکر تم دے اب یہ واضح دے وقت پر جنگیت کے دے بابا کا زمانہ کی سوشل سن متاثر ہوئے اگر ہم نیم کار کر دے صحیح نا دے موسم زراشی اچھا کو کھولے ہم دوری برا دے نوزورتا وقت پر جنگیت نیم کار کر دے اس کو مسلمان کی اتاش بڑھ دے سچے انگی تو بہت تو دیر خسر ہے تمہارا مسلمان سے جی انشاءاللہ گیا ہوا ہے انشاءاللہ اس زمان سا وقت اللہ تعالیٰ پاس پر خیر کرتی کریم تیرے خاص کر رہے احسان اللہ تعالیٰ اس بات مشکلات کے لئے لئے ہمارا علماء اس سب رب ساتھ ہے جنیت علماء کے کئیے ہی نہیں ہے وہ کنیے ہی نہیں ہے سب پر سیاست بزرگ نہیں ہے کہ بزرگ نہیں ہے اگر بتی ہے خبر رب کو چیتا تو واقع ہے جنیت مدرسی دا جمعات دا پٹکی او دکیری دا ضرور سیدنوں کو مشعار دا دین دا ضرور سیدنوں تحفظ دا پارا جنیت علماء نے کیا تا سیدنہ کا فاظرہ مکنی جسنا مرانسکے وہ ممبران اسلام نہ بستی وصلوں میں نہ بستی ای اون کو ٹو تھرڈ میجارٹی کا سرے اون چ سو پورے ٹو رے سمجھی پے تے ماں کیہ رتنا کو اسلام دے رس خدا جی تو اسلام دے جندا ہے ایک بار روتی نو کدا مجھے انو دے کہ مولانا سے میرا قانون دو کیا سے صحیح اپ اپن پروپیگنڈی کو گڑی نہیں کیو بلا رہا میری مر کو تے بگاڑی کے ماں بھی کدی دور خراب سڑے نو پر واشن کی اس نہیں دی ہوئی جو دے کہ نا تو دور سوال واسن کر دے تو دینو رنا تو بلا رہا تو پیشے کی کرے نو میں تو پکڑ سو اتی چلی ناول خال دی رین کس تو تو بس رو بیا دل کرن کو کرے بس دا دا خال کو بزے دی ہوے کہ بس مولا سے پروبلمنٹا کو جا بھی اس نی نا کڑی نظر رہے صحیح او کیا سارے اس سے جواب نہ رکھے مان کو دل سے اللہ کا ساتھ لے کے وہ درشن کو بھی لے چلا رہا نو مار دی نمبر سے یو کو بتا کے لے کر ان جواب کو بدل کے کو ڈیفنس را لے دا بولارا تے دے بران دے او مائی برین بتا کے افسران سر کو بولے شونی پہ رہے دا فران دی لا نیا دی دی پای دین دی راګی دا او تو وزیر یا دا وزیر اعظم راځي خپل کار ته نه میرا دی نو مې دې سره باندې د نرمای دا مې سره خپل ته دې دی بوګون یاد تر توام څه به کوم سره لاره ما کارونه به کېدل چې زه پور ته کې نه ستو ما ورته مې راځي چې ما ولې په دې په کوم باندې کوی ګونو په دې نه دا راځي نو کوی ګو او دا هم دې استا فیل دې ته ما هرې بچی هغه ته بدورې ځان ته راځي چې به همش لا پای بچی دې چې زه تا ورته دا په دې نه سي بارو صحیح او کالو سره تین تیر کړو نو ته وای وینته په ټاپ ته نه کړل دا نشه نو ته یوړې صحیح دا وسو ورته چې کوم دیو ته دا به وته کړل دا یو پای ورشو نن لا تاسو سره احسان کو صلی الله تعالی علیه و سلم